politieke deal. En als je dat probeert te spiegelen, bijvoorbeeld bij het ministerie van ANV, ja, dan vind je vaak, sta je voor een gesloten deur. En wat betekent dat als je probeert te spiegelen? Nou, hoe het beleid en hoe de plannen zullen landen op het boerenerf. Als je zegt van, dit bedenken jullie, kijk, dat betekent voor ons precies. Dit. Dan krijg je geen gehoor, zegt u. Klopt. Ja. Heeft u zelf nog vertrouwen in de overheid? Ja, wat moet ik zeggen? Ik spreek de hoop uit dat de balans ontstaat. Kijk, en de reden waarom dat we in actie kwamen ruim 2 jaar geleden, dat was ook heel duidelijk met een manifest van zo kan het niet langer, maar zo kan het wel. Ga met ons in gesprek. En ik denk dat we als boeren en overheid, of als boerenorganisaties en overheid, met elkaar in therapie moeten. Dat we gewoon in therapie moeten om elkaar weer te leren verstaan. Ja, oké. Okay. En u zegt, als dat lukt, als we met elkaar in therapie kunnen, dan heeft u hoop dat vertrouwen weer een beetje hersteld kan worden. We moeten met elkaar door. De overheid die moet wetgeving maken, die moet regelgeving maken, maar die moet wel werkbaar zijn voor de boeren om toekomstperspectief te krijgen. Ja. Mevrouw Schreier, al sinds 1991 politiek actief voor het CDA en 30 jaar bent u raadslid, statenlid, kamerlid en Europarlementariër geweest. Ja. Ja, en in die tijd is eigenlijk het vertrouwen van de boeren in de overheid volledig verdwenen. Ook in uw partij, sinds het niet meer zitten, voelt u zich aangesproken op een of andere manier? Nou, ik voel mezelf persoonlijk niet aangesproken. Ik krijg heel veel reacties. Annie, het ligt niet aan jou. Maar ik vind wel, onze partij moet wel volop aan de slag om het vertrouwen terug te winnen. En dan moeten ze ook een rode lijn zetten, want daar gaat het om. Ze zijn nu bezig met de coalitieonderhandelingen. En dan moet je ook zeggen met elkaar geen gedwongen krimp. En je moet ook zeggen, als het gaat over onteigening, zoals nu de laatste tijd daarover gesproken wordt, daar zijn we dus duidelijk tegen. En als je plannen presenteert van natuur met vergoedingen, dan moet je weten dat het van Brussel ook kan met de staatssteunregelingen. Dus boeren moeten het vertrouwen terug hebben, want zoals het nu kan, mag het niet en kan het niet. Nee, u praat over ze als u praat over uw partijgenoten die onderhandelen. Ja. Geeft dat iets van de afstand tussen u en uw eigen partij aan? Nou, heel duidelijk. Ik spreek nu, want u spreekt me aan op mensen die het CDA verlaten hebben. Ja. En ik kan net zo goed spreken over alle andere partijen, ook in Den Haag. Maar ik wil het dicht bij mezelf houden. Het CDA is de partij die altijd voor het platteland, christelijke identiteit en de boeren is geweest. Mm-hmm. Zekerheid en voedselproductie. Hele belangrijke waarden. En zeker op dit moment waar we allemaal mee te maken hebben, ook in Europa, met energie en heel veel andere dingen, onzekerheden, heb je zeker als CDA de plicht om datgene wat je voor de verkiezingen hebt gezegd, ook na de verkiezingen waar te maken. Ja. En moet je dat nu ook verder meer bij de onderhandelingen betrekken. Ja, maar ik vroeg, u heeft het over ze. Geeft dat iets aan van de afstand tussen u en uw eigen partij inmiddels? Ja, ik heb natuurlijk best pittige discussies. Alleen, ik blijf bij mijn partij en ook met Bob Hoekstra duidelijk daarover gesproken. Ik heb ook, als het ging over onteigening, heb ik hem gezegd, jij steelt geen boerengrond. Het CDA steelt geen boerengrond. 1 van de 10 geboren, dat ga je dus niet doen. Wat zei hij toen? Want het gaat om hoe hij dan reageert. Ja, maar hij moet nu luisteren eigenlijk. Oh, hij heeft nog niet gereageerd. Nee, maar duidelijk is dat met het laatste congres ook uitgesproken dat het niet zal gebeuren. Maar nu hebben we de coalitieonderhandelingen. Ja. Heel belangrijk moment. Spannende tijd, zegt u. Juist ook op dit punt. Op dit punt. En we hebben te maken met een Tjeerd de Groot die in 2015 bij mij in Brussel was als directeur van de Nederlandse zuivelorganisaties. En zei bij mij in Brussel, de boeren in Nederland moeten kunnen groeien en de melkveehouderij moet groter worden. En toen heb ik tegen hem gezegd, dat kan nooit in Nederland zo verder. En vervolgens gaat hij zeggen, halvering van de veestapel. En het probleem is, gaat het CDA daar ook in mee? Hij is inmiddels Kamerlid voor D66, meneer Groot. Even nog, snapt u waarom het vertrouwen van de veehouders in de overheid zo laag is? Ja, dat snap ik. Wij zijn in en zeker als je kijkt naar Europa. In Europa spreken we over het platteland en boeren bij Natura 2000 gebieden te behouden en een plek te geven. Iedereen omarmt de boeren. En wat doen we nu in Nederland? In Nederland zeggen we jarenlang de boeren moeten rechts fietsen en in één keer moeten de boeren allemaal aan de linkerkant. Men gaat financieel niet voldoende goed nadenkend over wat dat betekent op het boerenbedrijf, maar ook de financiële situatie. En ik heb het heel vaak het vermoeden, als het zo doorgaat, de grond, het is het gevecht om de grond. Ja. De multinationals willen graag de grond. De beste belegging is de grond. En als alles zo doorgaat, houden we geen boeren over. Ja, meneer Kemp, heeft u vertrouwen in mevrouw Schreier? Nou, mevrouw Schreier die is natuurlijk gewoon van het CDA. Ja. En het CDA draait aan de knoppen. Al vele jaren lang. Ja. Dus ik wil met mevrouw Schreier wel afspreken dat we het woord gedwongen onteigeningen en intrekken vergunningen de komende 10 jaar niet meer horen. Precies. En dat zij daar namens het CDA gewoon voor gaat zorgen. Zij spreekt hier namens het CDA. Ja. Dus nou ja, misschien kunnen we dat bij deze afspreking. Maar kunt u even een telefoontje naar Wopke plegen. Ja, dat is al een aanzoek te horen, maar hij heeft nog niet gereageerd. Ja. Maar even, Bert, even heel serieus. Hè. Het is een serieus moment. Dit hebben wij steeds gezegd. Het laatste congres hebben wij dit ook uitgesproken. En dan zeer zeker, dan maar ook even iets anders. Ik hoop ook dat jij, ik hoop ook dat jij de VVD, dat is de grootste partij. Die gaan erover. Klopt, maar wij gaan niet, jij bakken. Kijk, wij zijn niet van een politieke kleur. We zien wel dat de BBB van Caroline hoog aangeschreven staat en mevrouw de taal van de boeren wil spreken. Ja. Maar verder bekijken we iedere partij op zijn daden. Dus ook het CDA en VVD en alle andere partijen. Ja. Kijk, maar waar wij naar zoeken is gewoon draagvlak en toekomstperspectief. En om het beleid samen met de boeren te maken. En dat er niet over onze rug uit onderhandeld wordt en dat we de dupe worden. Maar ik zit een beetje te zoeken naar de positie van mevrouw Schreijer. Want die is van het CDA, maar die zegt allemaal dingen waarvan ik denk, ja, ik weet niet of haar hele partij dat vindt. Daar ga ik niet over. We hebben net een afspraak gemaakt. Maar als je het hebt over vertrouwen, is dat natuurlijk wel belangrijk. Als u een afspraak maakt met mevrouw Schreijer, dan is het wel handig voor u als het ook gebeurt. Toch? Ja, absoluut. Maar het punt is wel, en dat is een feit, we hebben in Brussel, ik ben Europees parlementslid in Europa. Ja, dat is bekend. Als het gaat, Nederland gaat over het nitraat, 7e actieplan gaat het over. In Brussel, samen met Bert-Jan Ruizen van de SGP, hebben wij een flexibel beleid in het gemeenschappelijk landbouwbeleid gekregen. Wat doet Nederland? Nederland gaat veel strakker en meer aan de slag, grote gevolgen. Ja, als Europa. Met steun van uw partij dus? Ik zeg ook tegen u, ik weet wat wij in Europa hebben gedaan en nu zie ik wat Nederland doet. En ik heb ook soms moeite met wat mijn partij in de Tweede Kamer doet. Daar wil ik even naartoe. Want er is een nieuwe landbouwwoordvoerder daar, Dirk Boswijk. Die kwam deze zomer met een nieuwe visie waarin staat dat de stikstofuitstoot gehalveerd moet worden in 2030. En dat er een kleinere veestapel moet komen. Wat vindt u daarvan? Ik heb ook altijd gezegd, je moet veel meer kijken naar wat mogelijk is op basis van innovatie. Je moet boeren de mogelijkheid daarvoor geven. En niet de manier hoe hij dat toen heeft het waarschijnlijk niet zo bedoeld. Maar hij heeft het zo in één keer daar neergegooid, zonder ook met ons, in ieder geval met mij, andere woordvoerders daarover te spreken. Nou ja, hij had heel veel boeren gesproken voordat hij dit plan lanceerde. Ja, hij had 100 boeren gesproken, maar ik sta 30 jaar al in de wereld. En ik heb toen meteen gezegd, jij bedoelt het goed, ik vind het een hele goede collega, maar bepaalde zaken moet je voorzichtiger mee zijn en moet je zien. Zeker ja, maar hij zegt, dat heeft het CDA jaren gedaan, die hebben jarenlang geen man en paard genoemd. Het wordt tijd dat we dat wel gaan doen, want anders houden we elkaar voor de gek. Nee, en daar ben ik het dus helemaal niet met hem eens, maar dan kun je nu wel zien hoe het gaat met het CDA. Ja, maar wat doet u daar dan nog? Nou, ik doe dus, dat is een hele goede vraag. Dank u. Ik heb echt... Maar goed, misschien moeten we hier geen interne CDA-strijd van gaan maken, want het precies. Gaat over het vertrouwen. Maar mogen we nog wel het antwoord op deze vraag? Dan mag u daarna weer. Ik ben heel benieuwd wat mevrouw Schreijer nog bij het CDA doet. Ik ben bij het CDA en ik blijf bij het CDA en ik vecht binnen die partij met alle anderen. En daarom ook de oproep binnen onze partij. Ga aan de slag om het vertrouwen terug te krijgen waar je voor staat. Ja, precies. Maar ook als er dus in de formatie wordt afgesproken wat meneer Boswijk wil, of wat u net zei, dat er toch gedwongen onteigening komt, u blijft bij die partij. Uiteindelijk zal er op een bepaald ogenblik een rode lijn zijn waarvan je zegt, en nou houdt het op. Ja, en welke maar dat weet ik nog niet. En welke lijn is dat? Dat is heel duidelijk de manier wat ik net heb gesproken, wat de laatste tijd. Nou, dat heb ik net uitgesproken. Even voor de helderheid, u zegt, als er in het regeerakkoord komt te staan dat er gedwongen onteigening komt, dan ben ik weg. Even voor de helderheid, gedwongen onteigening staat al in de landinrichtingswet op het allerlaatst. Dat is geen nieuws. Maar als je zegt, en daar wordt, als je zegt Gelderland, als je zegt Overijssel, als je zegt de gebieden die mooi zijn met natuur, met boeren, altijd netjes gehouden, die boeren moeten daar weg, want dan vinden we gewoon dat dat niet hoeft, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Snapt u waar de rode lijn ligt, meneer Kemp? Nou ja, ik zei net al, dit is juist wat boeren niet het vertrouwen geeft. Kijk, wij willen gewoon weten wat we aan een partij hebben. En wat is dat dan niet? Dan wil ik dat wel graag weten. Dat gewoon duidelijk zijn. En het gaat niet over de ene of de andere partij. We hebben er geloof ik 17 of 18. Ja. En boeren die hebben een bedrijf te runnen. Die zorgen voor voedsel. En die hebben perspectief nodig voor de toekomst. En een betrouwbare overheid. Maar dat zijn ze kwijt. Het vertrouwen zijn ze kwijt. Hebben we vandaag geconstateerd. U hoort nu mevrouw Schreijer. Wat denkt u als u het hoort? Blijkbaar zit daar wat verdeeldheid in. Maar daar ga ik niet op in. Kijk, wij moeten werken met de overheid. Kijk, als wij naar een LNV gaan, moeten wij in gesprek kunnen gaan. En het beste voor de boeren moet eruit komen. Ja. Een werkbaar beleid. En dat geldt ook voor politici. Ja. Mevrouw Schreijer, waarom lukt het mevrouw Van der Plas wel om veel boeren achter zich te krijgen? Nou, ik vind Caroline, ik vind dat ze het heel goed doet. Behalve haar standpunt over Europa moet ik soms met haar misschien wel over spreken. Maar zij komt nieuw binnen. Zij zit alleen daar. Zij zit nog niet in een onderhandeling met andere partijen. En ik hoop ook echt dat Caroline in de Tweede Kamer, ook met de VVD, want dat is de belangrijkste partij die uitmaakt welke kant het uitgaat met D60 erbij, dan hoop ik dat ze daar ook haar inbreng krijgt. Daar gaat het dus om. Want zij vertelt uiteindelijk precies hetzelfde als wat ik ook jarenlang gedaan maar heb. Dat ligt er niet aan. Nou ja, maar waarom krijgt zij dan wel die steun en u niet? Of althans uw partij niet, want u zit niet in de Tweede Kamer. Nee, ik zit niet in de Tweede Kamer. En in Europa, moet ik u zeggen, heb ik van de boeren nog nooit, dit jaar nog of vorig jaar. Die zijn allemaal enthousiast nog over u? Ja, nou, ik zou haar zeggen, kom een keer. Maar daar is geen enkele kritiek over. Meneer Kemp, u zei net, we moeten in relatietherapie. Hoe ziet die eruit? De overheid is vaak gericht op zenden. Politici zijn vaak gericht op zenden. En ik wil met klem vragen, ga eens luisteren. Ga eens luisteren naar boeren en wat ze nodig hebben om de toekomst in te gaan. Lange termijn beleid en zet dat om in beleid. Gebeurt dat nog steeds niet? Want de boeren staan al een tijdje te toeteren op de trekker. Ik zal u vertellen, wij stonden in oktober 2019 met 20.000 man op het Malieveld. Daar leverden we een manifest in. En een maand later spraken we met Carola Schouten daarover. En ze had hem niet eens gelezen. En zo loop je tegen de muur aan. Ja, en dat is zo gebleven in de jaren daarna? Ja, de relatie is gewoon moeilijk. Er zijn best punten waar we elkaar vinden. Dan is er ook een gesprek. Maar eigenlijk op beleidsterrein is dat gewoon heel erg moeizaam. Ja. Ik heb nog even zitten rekenen. Er werken 200.000 mensen in de landbouw in Nederland. Dat is minder dan 3 zetels. 600.000 mensen, inclusief de hele agroketen ongeveer. Ja, dan maakt u de groep groter. Het onderzoek ging alleen over veehouders, hè? Ja, maar dat is een kleine groep, relatief. Kan het zijn dat dat meespeelt in Den Haag? Dat ze denken, ja, het is maar een kleine groep. Dat denk ik zeker wel. Ja, het spel van de machten, dat wordt gespeeld daar. Ja. En dan is het platteland en de boer is een ver van hun bedshow. Plus dat voedsel is er in overvloed. En het ligt elke dag weer in de winkel. Dus, Want mevrouw Schreijer, waarschijnlijk zijn er aan de milieukant meer stemmen voor uw partij te winnen dan aan de boerenkant. Nee, het wordt niet goed uitgelegd net. Als het gaat over boeren, heb je te maken met de verwerkende industrie, met de hele keten eraan. De hele totale agrarische sector. Maar dat legde meneer Kemp heel goed uit. Nee, maar net die 2 zetels, het is veel meer. Het zijn de leefbaarheid van de dorpen. Men onderschat de gevolgen als de boeren en met name de aanverwante industrie, boeren, tuiners, alles verdwijnt uit Nederland. En die sector eromheen zijn de gevolgen veel groter als wat net gezegd wordt. Ja. Dat is de grote zorg. Hoeveel hoop heeft u dat u uw partij in het gereel krijgt, althans vanuit de boeren gezien? Ik heb er 40 jaar bij gezeten. Toen was het ook af en toe al een hele discussie. Dus ja, maar die discussie is alleen maar feller geworden. Ja, en het zal ook, en nu ook, het gaat echt om, hou je ook, de sociale onzekerheid. Hè? Het gaat om, we hebben net boer-bord-strategie in Brussel gehad. Nou, de meerderheid kijkt ook de andere kant uit. Dus het is van groot belang dat in ieder geval mensen die niet direct met die boeren te maken hebben, maar daaromheen duidelijk nadenken van, ja, we moeten toch wel zorgen dat het platteland leefbaar blijft met boeren. Ja, maar we moeten ook het stikstof terugdringen en we moeten ook om het klimaat denken. Dat kan, maar dan moet je in Nederland op basis, en dat vind ik ook een belangrijk iets, op basis van waarheid en niet de modellen die nu niet kloppen, daar moet je mee aan de slag. Ja, daar moet je mee aan de slag. En de drempelwaarde natuurlijk, want dat heeft de PBL deze week al in de Tweede Kamer gezegd. Dat zegt het planbureau voor de leefomgeving. Ja, maar dat is wel even, daar gaat het dus om. Ja. Als je het zo laat zoals het nu is, kun je doen wat je wilt met stikstof. Dan mag er geen boer, dan mag er niks meer in Nederland. En dat heb ik al 3 jaar geleden tegen onze premier Mark Rutte in Brussel gezegd. Ja. Maar Nederland heeft er tot nu toe niks meer gedaan. En dat is ook de VVD, hè? Dat heeft u gezegd. Ik geef nog naar Bart Kemp tot slot. Heeft u hoop dat het goed komt tussen de boeren en de politiek? Of zegt u van, nou, daar gaan we wel voor. Ja, maar u zegt het met een zucht dat ik denk, dit moet hij kennelijk zeggen. Er zal nog wel wat water door de Rijn stromen. Maar we hopen wel dat door dit onderzoek ook de intenties in Den Haag toch omkeren. En dat er ook vanuit die kant een luisterend doorkomt. U bent een hoopvol mens. Absoluut. Hartelijk dank, zeg ik tegen Annie Schreijer-Pierik van het CDA-Europarlement en Bart Kemp, voorzitter van boerenorganisatie Agractie. Tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het opvangcentrum in Ter Apel kan de toestroom van asielzoekers niet meer aan. Inmiddels hebben enkele gemeentes in Nederland hulp aangeboden. In Gorkum kan vanaf morgen opvang worden geboden aan 300 asielzoekers. Ik ga erover praten met John Koolwijk. voorzitter van het burgercomité AZC Nee in Gorinchem. Jullie zijn tegen de komst van asielzoekers, maar jullie zijn ook een beetje overvallen door dit nieuws, hè? Ja, dat klopt. We hoorden gisteren pas dat Gorinchem deze noodopvang gaat realiseren. Betekent voor ons dat we eigenlijk maar heel korte tijd hebben om demonstraties tegen asielzoekers voor te bereiden. Er zijn op dit moment nog geen spandoeken. Er zijn nog geen kwetsende slogans voor op de spandoeken. Iedereen in ons comité is eigenlijk overvallen door dit nieuws. We hebben vanochtend een spoedvergadering gehad met het bestuur om te kijken of er op korte termijn nog xenofobe spreekkoren bedacht kunnen worden. Maar ik zeg u heel eerlijk, dat wordt een race tegen de klok. Ja, want heeft burgercomité AZC Nee zitten slapen? Weet je, het is nu niet aan mij om terug te kijken. Ik ben er om op dit moment de problemen op te lossen. En ik verzeker u, wij doen er alles aan. Ik sta voortdurend in contact met leveranciers van vuurwerkbommen om te kijken op welke termijn zij molotovcocktails kunnen leveren die we dan, hopelijk zo snel mogelijk naar het stadhuis kunnen gooien. Maar u hoort al in de aarzeling in mijn stem dat het allerminst zeker is dat het op tijd gaat lukken. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Hetzelfde geldt voor alle doodsbedreigingen aan gemeenteraadsleden. Die moeten allemaal nog geschreven worden. We doen ons best. Maar dit is een crisissituatie. Iedereen is hierdoor overvallen. Ik sprak vanmiddag met de voorzitter van White Power Almere. Die zitten met precies hetzelfde probleem. Maar ik hoop van harte dat we morgen gewoon met 40 kaalgeschoren huisvaders de binnenstad van Gorinchem in de as kunnen leggen. Dat is wat mensen ook van ons mogen verwachten. En daar mag ik mij op afrekenen. Ja, helder. John Koolwijk van burgercomité AZC Nee in Gorinchem. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. De Amerikaanse comedian Dave Chappelle ligt onder vuur. In zijn voorstelling The Closer op Netflix maakt hij controversiële grappen over transgenders. Het leidde ertoe dat een aantal personeelsleden van Netflix gisteren staakten. En het kwam tot een demonstratie bij het kantoor van de streamingsdienst. Gaan de grappen inderdaad te ver of reageren mensen overgevoelig? Ga ik over praten met cabaretier Kiki Schippers en humoronderzoeker Dick Sijp. Goedenavond, welkom beiden. Ja, Dick, deze Dave Chappelle is in Nederland niet heel bekend. Dat is in Amerika anders, geloof ik, hè? Ja, zeker. Het is een hele bekende comedian die met zijn Chappelle-show 20 jaar geleden al enorme bekendheid heeft verworven. Maar ook met de Netflix-specials in Nederland gezien. En volgens mij wordt er inmiddels ook mede door deze relletjes ook wel flink over hem gepraat. Ja, dat helpt dan. Ja. Vind jij de ophef terecht? Ja, ik vind de ophef wel terecht. En ik denk, terugverwijs naar het vorige item, dat er een flinke relatietherapie tussen Chappelle en transgender personen en homoseksuelen nodig is om dit nog een beetje op de rails te krijgen. Want ik vind de ophef wel terecht. Even serieus. Het is, ik denk dat hij een heel aantal grappen maakt over transpersonen, over homo's die behoorlijk ver gaan en ook echt wel schadelijk kunnen zijn. Ja, en dan is natuurlijk de volgende vraag: moet het dan ook van Netflix af wat u betreft? Ja, dat vind ik een lastige. Ik vind het. U zei ja omdat u de vraag begreep, niet omdat u ja antwoordde op de vraag. Nee, precies. Ik zei ja, heel scherp. Ik zei ja omdat ik de vraag begreep. Ja, maar ik snap de protesten wel heel goed. Ik denk dat. Ik denk dat die grappen die Chappelle in die show maakt zeker schadelijk kunnen zijn. En ik praat natuurlijk heel erg ook vanuit de positie van de witte heteroseksuele man die ik ben. Dus ik vind het als onderzoeker van humor, juist omdat dit veel. Veel ophef veroorzaakt. Ook interessant om die shows te kunnen kijken. Dus maar, dan zou het jammer zijn als het van Netflix afgaat, bedoelt u? Ja, precies. Maar dat is natuurlijk heel erg vanuit mijn persoonlijke interesse gedacht. Maar ik snap het heel goed en ik zou het zeker verdedigbaar vinden als Netflix dat doet. Kiki Schippers, zelf cabaretier. Wat vind jij van die show? Ik heb hem gezien. Ik vond het een goede show. Goede show. Moet die van Netflix af? Nee, ik kan gewoon blijven staan. Snapt u de ophef? Ja, zeker dat wel. Dus hij is natuurlijk prikkelend. En ik denk ook, ik denk eigenlijk dat hij het ook misschien zelfs nog wel toe zou juichen dat een aantal transpersonen nu in opstand komen. Want hij heeft het juist ook over de manier waarop emancipatie gaat werken. Zowel voor de zwarte gemeenschap als voor de LHBTQ-gemeenschap. Dus ik denk eigenlijk dat hij daar ook niet zo'n probleem mee heeft. Nee. Laten we het even concreet maken. Welke grap ging u echt te ver, meneer Zijp? Nou, ik denk de grap die het meest getoond en het meest bekritiseerd is de grap waarin Chappelle zegt dat transpersonen, dat de tussen aanhalingstekens kutjes van transpersonen geen echte kutjes zijn. En dat zullen we even naar luisteren? Ja. I am not saying that to say that trans women aren't women. I am just saying that those pussies that they got. You know what I mean? Ja, hij zegt dat hij niet wil zeggen dat transvrouwen geen vrouwen zijn, maar wel dat hun geslachtsorganen anders zijn dan van vrouwen die als vrouw geboren zijn. En daarna vergelijkt hij de geslachtsdelen van transvrouwen met vegetarisch vlees. Ja, dan blijft natuurlijk de vraag, wanneer gaat iets de grens over? Waarom vindt u dat dit de grens over gaat? Nou, ik denk dat dit een grap is. Hè? Je zou misschien verwachten dat het misschien ironisch is. Dat hij hier met eigenlijk... Hè, dat weet je niet zo goed, hè, denk ik, of wel? Nou ja, wat heel vaak gezegd wordt is dat... En wat nu ook in de media af en toe gezegd wordt... Ook door comedians zoals Jan-Jaap van der Wallen bijvoorbeeld... die ook een interview had, wat ik zojuist tegenkwam. En die zeggen dan, veel mensen die kritiek hebben de hele show niet gezien. Maar ik denk dat deze, wat mij betreft vat deze grap eigenlijk heel goed het standpunt ten aanzien van transgender personen van Chappelle samen. He, dus dit lijkt niet een grap. Hij draait dit vervolgens niet om. Het is nee. niet, maar ik zat vanmiddag ook te kijken en ik dacht, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat hij echt meent en wat grap is. Nou, hij doet op een aantal momenten in die show doet hij ook wat serieuzere uitspraken. En eigenlijk waar die show over gaat, als je hem helemaal bekijkt, het gaat over een zwarte man, een zwarte comedian, die zich zijn hele leven lang tegen het witte establishment gekeerd heeft. En die eigenlijk niet kan accepteren of niet kan inzien. En dat heeft ook wel iets tragisch. Dat witte mensen ook een achtergestelde positie kunnen hebben. Hmm. Dat komt eigenlijk steeds terug in die show. Oké, okay, en dat is geen grap, zegt u? Dat meent hij echt? Ja, hij speelt in die show voortdurend zwarte mensen tegen andere groepen. Zoals homo's of Joden komen langs. Ja, meerdere groepen. Speelt hij tegen elkaar uit. Dus het is eigenlijk een... Je zou het one issue identity politics eigenlijk kunnen noemen, deze show. Kiki Schippers, deze grap waar we het net over hadden. Wat vond jij daarvan? Ik moest erom lachen. Ik moest erom lachen. En ik denk ook dat geen enkel transpersoon het mee eens is dat het wel exact hetzelfde is. En ik vind in die zin dat hij niet echt eroverheen gaat. Ik vind wel belangrijk dat de grap in de context van de show is helemaal aan het eind gemaakt. Waarin je in de hele show werkt hij naar een punt toe. Waarin hij heel vaak wel zegt hoe hij wel denkt over de trans community. Ja, en hoe is dat? Hoe denk nou, dat hij heeft gevoel en empathie voor het lijden. En hij komt ook, zijn hele punt aan het eind is dat empathie van twee kanten moet komen. En dat hij zelf. Ik vond het voorbeeld juist in de show mooi dat hij zegt: gay people are minorities until they need to be white again. Nou, dat vond ik wel een tof punt. En ik snap de persoonlijke vendetta niet zo van hem naar trans mensen. En je kan dat smakeloos vinden. Want dat is het wel, het is een persoonlijke vendetta. Nou, het is meer een... ik denk wel dat hij zich in de hoek gezet voelt... omdat hij 16 jaar lang al het stempel opkrijgt... van dat hij transfoob is. En dat hij eigenlijk in deze show probeert uit te leggen... waarom dat niet zo is. En dus het is best ook wel... Dat is niet echt gelukt dan. Nou, ik weet het niet. Jij hebt de hele show gezien, Thijs? Grotendeels. Ja, maar niet helemaal. Dus ja, ik denk wel, als je hem aan het eind ziet... dat jouw mening niet is dat hij tegen trans mensen is. Dus ik denk dat hij, wat hij ook een aantal keer zegt in de show... dat het kunst is, dat het een vorm is... dat hij iets aan de kaak probeert te stellen, dat dat heel goed lukt. En dat hij daar prikkelende gedachten en grappen zoals deze voor nodig heeft. Ja, dat kan wel. Ja, Dick, wat denk jij? Nou ja, ik heb de show wel helemaal gezien... en ik was daar wel van overtuigd aan het eind. Maar het is zeker een slim... Waarvan was je overtuigd? Dat het, nee, je noemde het een persoonlijke vendetta tegen transpersonen. Ja, okay. Dat het zeker wel is. En het is een show die wel heel slim... Misschien nog even goed, maakt dat uiteindelijk uit? Of het dat wel of niet is? Ja, ik denk dat het wel uitmaakt. Omdat op het moment dat jij in de zaal zit... en je lacht over transpersonen die geen echte kutjes zouden hebben. Ja, zoals Kiki ook zegt, en niemand is er misschien van overtuigd... dat dat helemaal hetzelfde is, een transpersoon en een echte... Oké, dat zou kunnen, maar wat zeg je ermee als je zo'n grap maakt? Op het moment dat daar een zekere ironie in zit... dat je misschien iets gevoeligs rondom transpersonen en transities... en wat dat dan betekent. Ja, maar moet je alle... groepen die kwetsbaar zijn dan uitsluiten van humor. Snap je? Dat is ook een manier van uitsluiten. Nee, ik denk niet dat je die groepen moet uitsluiten van humor... maar ik denk dat het erom gaat wat voor grap je maakt. En, want als ik dit goed beluister, is het wel een probleem dat hij het echt meent, Kiki... en dat het niet alleen maar een grap is. Nou, en wat meent hij dan? Dat een kutje van een trans vrouw anders is dan zeg maar die van mij? Nou ja, ik zou die grap lezen als dat hij daarmee eigenlijk zegt... transpersonen zijn dus geen echte vrouwen. En transvrouwen zijn geen echte vrouwen. Nee, hij zegt letterlijk in de zin daarvoor... I'm not saying that trans women are not women. En dan maakt hij de grap. Dus ja, je probeer je wel... Het is prikkelend, maar het is niet nee. Ik snap het schadelijk niet. Dus dat moet ik echt beter begrijpen van jou nu, zeg maar. Nou ja, dat is waarmee hij zich voortdurend indekt. Dus hij zegt natuurlijk een aantal keer... ik ben niet echt tegen transpersonen, maar... waar? En dan volgt er een hele harde grap over transpersonen. En aan het einde van de show, een stuk dat ik wel ontroerend vond, vertelt hij een verhaal over een vriendin van hem, een transpersoon, die daarna ook overleden is. Omdat die helemaal gecanceld is door die partij, door de gemeenschap, omdat die juist op alle slakken zout leggen, zeg maar. Nou ja, goed, oké, daar kan ik denk ik niet in meegaan, maar dat verhaal vertelt hij. En dat is ook weer een van de argumenten die hij inbrengt in die show om te zeggen, ik heb niks tegen transpersonen. Maar zoals Joris Henket, die een mooie beschouwing over in de Volkskrant heeft geschreven, ook al terecht zei, ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als zeggen, oh, ik ben ook bevriend met iemand die homo is, dus ik heb niks tegen homo's. Zijn de gevoeligheden van deze tijd, zoals racisme, de opkomst van de woke-cultuur, hebben die de grenzen van de humor veranderd, Kiki? Of lijken die, of dreigen die de grenzen te veranderen? Ik toer door het land. Hè. Ik zit nu in de stad Schouwburg in Leeuwarden. En daar zijn grappen wel echt vallen op een andere manier dan in Wokum, zeg maar. Dus, Wokum? Dus het is ook een beetje de gevoeligheid. In Hilversum en in de Randstad zijn sommige dingen veel gevoeliger dan gewoon in de rest van het land. En zo is dat natuurlijk in Amerika ook zo. Dus op dit gebied kan je daar meer zeggen dan in Wokum? Zeker. Het is ook altijd goed dat er een soort voorlopende partij is, emancipatoire. Weet je, dat ben ik ook goed voor. Ben ik helemaal voor. Maar ik weiger eigenlijk wel om te zeggen dat dit echt een puur transfobe voorstelling is geweest van hem. Want hij legt het juist zo mooi uit. En hij gaat eigenlijk vooral, hij geeft ons gedachten, prikkelende gedachten, om erover na te denken. Oké. Dick, klopt dat? Is humor ook nog regionaal bepaald? Wat wel kan en wat niet kan? Nou, ik weet niet precies waar Wokum ligt, maar uit onderzoek blijkt dat er niet heel grote verschillen regionaal zijn. Okay. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei andere verschillen die aan klasse, die aan leeftijd, die aan van allerlei dingen gerelateerd zijn. Dus het maakt zeker uit wie je in je zaal hebt zitten. Ja, dat maakt verschil. Dat maakt verschil. Gaat Netflix personeel dat in staking ging winnen, denk je? Hoe loopt dit af? Ik vind het heel lastig. Ik ben geneigd om te zeggen nee. Ik geloof niet dat Netflix dit eraf gaat halen. De baas was niet van plan, hè? Dat er 24 miljoen voor deze show is betaald. Hij heeft wel zijn excuses aangeboden hiervoor. Maar daar ben ik wel mee eens. 24 miljoen voor deze show, daar kunnen we wel over discussiëren. Dat vind ik wel. Oké, maar dat gaan we nu niet meer doen. Dus we gaan er nu mee ophouden. Okay, als ik nog een laatste zin mag. Heel kort wil ik alleen nog zeggen. Ja, natuurlijk goed dat er altijd emancipatoire partijen zijn. Maar Dave Chappelle houdt dat wel echt tegen. En op het moment dat je zegt, kutjes zijn geen echte kutjes. Ja, dan ontken je eigenlijk gewoon precies dat waar het om gaat. Namelijk dat transpersonen. Dank voor dit gesprek, zeg ik tegen Kiki Schippers en humoronderzoeker Dick Zijp. Want er wordt ook gevoetbald. 4 Nederlandse clubs komen vanavond in actie op de Europese velden. 10 minuten geleden trapte Feyenoord in de Kuip af tegen Union Berlin. En Jeroen Guter is erbij. En het is 1-0 geworden zojuist voor Feyenoord. Schitterend doelpunt met de paas van achteruit over een metertje of 30-40 van Orkun Kökçü. Bereikte daarmee Luis Sinisterra. Schitterende actie van de Colombiaan aan de linkerkant. Gaf voor. Til had de bal voor het inschieten. Maar het was uiteindelijk Jahan Baks naar de mislukte poging van Til die de bal kon binnenlopen. Er werd even gekeken naar de grensrechter, maar die hield de vlag terecht naar beneden. En zodoende de voorsprong voor Feyenoord tegen Union Berlin, de nummer 5 in de Bundesliga. Goede ploeg, dat bleek wel in de minuten voorafgaand aan de openingstreffer. Met een enorme kans voor Awoniyi. Speler die ook nog een tijdje bij NEC heeft gespeeld. De topscorer bij Union Berlin. Met de grootst mogelijke moeite in bedwang gehouden door Geert Trauner. En later Trauner. Werd even gedacht aan een penalty, maar die werd niet gegeven door de Georgische scheidsrechter. En zodoende Feyenoord op voorsprong in deze belangrijke wedstrijd. Want als er vandaag wordt gewonnen, dan zet Feyenoord een ferme stap in de richting van de knock-out fase van de Conference League. Maar zover is het nog lang niet. Maar de kop is er dus af. Feyenoord heeft een belangrijk doelpunt te pakken. En het was een schitterende goal in een volle Kuip. Waar de stemming nu opperbest is. Dankjewel Jeroen. We horen je later vandaag op deze zender. We gaan ook even naar Arnhem. Want daar is een prachtige affiche. Vitesse speelt tegen Tottenham Hotspur. En daar is Jan Roels. Jazeker, 14e minuut. Hier nog 0-0 in Arnhem. Stadion helemaal vol. 24.000 toeschouwers in de Gelredome. Dat was voor het laatst in 2014. Toen zaten er 25.000. Toen kwam Ajax op bezoek. Vitesse dus tegen Tottenham Hotspur, de nummer 5 in de Premier League. Spurs een beetje zoals verwacht, toch wel met een B-elftal. De grote namen ontbreken. Geen Kane, geen Son, geen Moura. Lloris, de Franse nationale doelman, staat niet op doel. Maar Pierluigi Collini bijvoorbeeld. Sanchez kennen we, ex-Ajax. En ook Bergwijn, ex-PSV. Hij wel in de basis. En Dele Alli natuurlijk op het middenveld bij de Spurs. Dat is ook een naam die we kennen. Een jonge spits, 17 jaar Scarlett. Maar zoals gezegd, de sterren van Tottenham Hotspur zijn thuisgebleven. Aantrekkelijk begin. Vitesse meer in balbezit. Nog geen kansen in de Gelredome. 0-0 na bijna een kwartier. Dankjewel, Jan Roels bij Vitesse tegen Tottenham Hotspur. En ook jou horen we later vanavond op deze zender opnieuw. Zometeen Bureau Buitenland met Abdou Bouzada. Volgende week begint de klimaattop in Glasgow. Wat staat er voor een land als Bangladesh op het spel, is de vraag die daar wordt besproken. 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Daarin veel Europees voetbal, want later vanavond komen ook PSV en AZ nog in actie. Dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. NPO Radio 1.